Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Cafés, clubs en popconcertzalen worden voorlopig niet verplicht om hun muziek zachter te zetten dan 100 decibel. Om gehoorschade te voorkomen adviseerde de Gezondheidsraad vorig jaar het maximale geluidsniveau terug te brengen van 103 naar 100 decibel. Maar het kabinet neemt dat advies niet over. Volgens staatssecretaris Van Ooyen staat de muziek meestal al zachter dan die bovengrens. Bovendien denkt hij dat een wettelijk maximum problemen oplevert voor ondernemers. Het vraagt forse investeringen en er ontstaan moeilijk controleerbare situaties door gejuich en applaus. Ook morgen rijden er nog geen treinen tussen station Nijmegen en Arnhem Centraal. De problemen op de spoorbrug bij Nijmegen zijn nog niet opgelost. Er is een probleem met de rails over de brug, zegt ProRail. Het spoor ligt niet stabiel, waardoor het kan bewegen en klapperen. Het treinverkeer werd gisteren helemaal stilgelegd om gevaarlijke situaties te voorkomen. De Franse president Macron noemt het doodschieten van een 17-jarige automobilist door een agent onverklaarbaar en onvergeeflijk. De motoragent zit vast op verdenking van doodslag. Na de dood van de automobilist braken er rellen uit. Tientallen mensen zijn opgepakt en er gingen 40 auto's in vlammen op. In Franse steden is daarom extra politie ingezet. Brokstukken van de geïmplodeerde mini-onderzeeër Titan zijn in Canada aan land gebracht. Het schip dat ook meedeed aan de zoektocht naar de onderzeeër heeft resten daarvan in de haven van St. John's op Newfoundland van boord gehesen. De Titan werd sinds vorige week zondag vermist tijdens een afdaling naar het wrak van de Titanic. De Amerikaanse kustwacht gaat ervan uit dat de onderzeeër is geïmplodeerd en dat alle 5 opvarenden zijn omgekomen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er is misgegaan. Dan het weer. Het is droog met in het zuidwesten zon. Het is een graad of 20. Vannacht daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen veel bewolking. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. Daarbij kan het gaan onweren. En dan wordt het rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Schiphol en Knopend Burgerveen 3 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is een half uur. De hoofdrijbaan is daar dicht. Verkeer kan het beste de parallelbaan kiezen. Bergingswerkzaamheden en een spoedreparatie op de A67. Van Eindhoven naar Venlo staat tussen Knopend Leendeheide en Afrit Zomeren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Van Venlo naar Eindhoven zo'n 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook voorlopig nog steeds dicht. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de nieuwe intrigerende thriller Geloof mij nooit van Loes den Hollander. Waarin een vechtscheiding leidt tot fatale afloop. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken. Terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Actura Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met met Jo van Egmond. Ja, goedenavond. We staan nog steeds met de NPO Radio 1-bus geparkeerd in de haven van Vlissingen. Hier op het eiland Walcheren werden de schepen gemaakt, of de handboeien voor de slaven en de schepen, die vertrokken hier vanuit de haven achter mij met waren die dan geruild of verkocht konden worden voor de slaven. Je kan onze gele bus zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag stellen over dit thema. Met onze verslaggever Meerte van der Drift maken we steeds de oversteek over het water. Zij hopt tussen de Caribische eilanden, maakt daar iedere dag een reportage over ons slavernijverleden. Meerte, wat ga je ons vanavond vertellen? Ja, iedere dag dus een reportage vanuit het Caribisch gebied. Wauw, ja, we zijn deze week openhartig begonnen met jonge meiden die vertelden over de doorwerking van het slavernij en koloniaal verleden in hun eigen opvoeding. Ze willen het zelf namelijk heel anders doen. Ze introduceerden aan mij de term gentle parenting. Dat is opvoeden met minder nadruk op straffen. En gisteren hoorde je in de uitzending een reportage over het verhaal van twee oudere mensen, 75 en 90, op het eiland Sint Eustatius. En zij doen er allebei alles aan om de rijke geschiedenis van de Stachanen niet verloren te laten gaan. Naast het huis heeft Mr. Burkel een familiemuseum opgericht. En ben je nou benieuwd geworden hoe dat eruit ziet? Dat kun je zien. Er staat een video op onze NPO Radio 1 Instagram. Maar vanavond, Jo, neem ik je mee naar Aruba. Het eiland met grote witte stranden. En waar stukken me ook een beetje aan Amerika doen denken. Een beetje een Amerikaans gevoel geven. Grote auto's, reclameborden. Ook Aruba heeft net als de andere Caribische eilanden een heel eigen koloniaal verleden. Alleen zijn hier nooit op grote schaal plantages aangelegd. Het werd te droog gevonden voor de landbouw. Maar wat de doorwerking is hier van dit ingewikkelde koloniale verleden, dat hoor je straks in een bijzondere reportage met een hele, ik kan wel zeggen, inspirerende Arubaan. Hij is geschiedenisdocent en heeft een duidelijke toekomstvisie voor de eilanden, maar ook de andere delen van het Nederlands Koninkrijk. Dat hoor je straks. En zit je nou op een kinderboerderij daar, Meerte? Of wat hoor ik daar op de achtergrond? Ja, er lopen hanen rond hier. Oh, er lopen hanen rond hier. Ja, we horen het. Dankjewel, Meerte. We horen jou zo ook in de reportage vanaf Aruba. En vanavond heb ik in de bus in Vlissingen twee gasten. Theatermaker Marcos Foster da Costa Ferreira. Goedenavond. Goedenavond. En de 12-jarige Denise Ba. Hoi. Hoi. Jullie hebben er ontzettend veel zin in. Marcos, jij bent de bedenker van de voorstelling Congo Square. Waar gaat die voorstelling precies over? De voorstelling is ontstaan doordat ik vorige zomer las ik een boek over de Amerikaanse muziekgeschiedenis. En in dat boek kwam ik eigenlijk steeds terug bij de apartheid en de rassenscheiding en dat soort dingen. Eigenlijk is het een boek voor muziekliefhebbers. Dus ik denk dat het misschien de witte muziekliefhebber die leest dat boek en die die leest die dingen wel. Ja. Maar die staat er niet bij stil. En voor mij kwam het steeds terug. Slavernij, rassenscheiding. Dus voor mij maakt dat heel veel indruk dat die muziek waar ik van hou, dat die zo ook zo'n duistere geschiedenis heeft. Mm-hmm. Die eigenlijk een soort van ook een beetje weggemoffeld wordt. Omdat de Amerikanen zijn trots op die muziek, maar minder trots op die geschiedenis. En eigenlijk vanuit daaruit is het idee ontstaan om in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij in Nederland, of in de Nederlandse kolonie eigenlijk, om daar een voorstelling met jongeren over te maken. En omdat die popmuziek die daar ontstaan is, dat is natuurlijk de muziek die jongeren verbindt. Dus ik dacht juist, nou, ik ga die thema's met elkaar verbinden. Ja, en dat is gelukt, want een 12-jarige Denise zit naast jou. Jij zit ook in die voorstelling. Ja. Wat is jouw rol? Nou, we hebben niet echt eigenlijk rollen, maar het is meer, je krijgt gewoon een tekst en dat moet je uit je hoofd leren en dat ga je gewoon spelen. En wat is jouw tekst? Moet ik dat nu doen? Nou ja, een klein stukje. Of waar vertel je over? Ja. Nou, ik vertel over zwarte helden voornamelijk. Omdat daar de hele voorstelling eigenlijk ook over gaat. En meer persoonlijke dingen. Omdat bijvoorbeeld over mijn kroeshaar. Want ik heb zelf ook een kleurtje. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder. En ik mocht ook wat over de voorleswedstrijd vertellen. Over mensen die mij anders behandelden dan mensen die een witte huidskleur hebben. Ja, merk je dat? Waar merk je dat? Nou, bijvoorbeeld heel erg duidelijk articuleren bijvoorbeeld soms. Want dan denken ze dat je ze niet verstaat of zo. Of dat ze heel vaak aan je haar gaan zitten. Zo van, mag ik even voelen, maar dan ongevraagd. En dat is natuurlijk ook niet zo fijn soms. Nee, helemaal niet. En hoe reageer je dan? Ja, meestal zeg ik gewoon, ja, als ik het echt niet fijn vind en ik denk van, ja, doe maar even niet, dan zeg ik nee, liever niet. Maar als bijvoorbeeld familie is of zo, die dan even snel aan mijn haar zit, vind ik gewoon prima. Ja, dat is wel oké. En Marcos, hoe heb je het aangepakt? Want je wilt dus een enorme geschiedenis en de jeugd erbij betrekken. Dus dat is best wel ambitieus. Ja, nou, ik ben uiteindelijk... Dus die geschiedenis is meer de inspiratie. En uiteindelijk hoop ik dan wel altijd de persoonlijke kant op te gaan. Dus juist vanuit de groep spelers, dus bijvoorbeeld Danisha, maar ook de andere spelers die ik heb. Er was ook een Grieks meisje die ook worstelde met de identiteit. Om juist die verhalen te vertellen aan de hand van eigenlijk die geschiedenis. Mm-hmm. En hoe begon het dan? Dat je dan in een kring zit en iedereen vertelt zijn verhaal? Of hoe verzamel je die verhalen? Nou, we hadden eigenlijk jongeren bij elkaar gebracht. Dus ik werkte samen met een choreograaf, Jewel Jama Riemens. En we hadden een kick-off georganiseerd waarin we vooral vanuit improvisatie werkten. Dus er was een deel dat de jongeren gewoon vanuit beweging juist zichzelf moesten vormgeven of een verhaal moesten vormgeven. En een deel in die kick-off waarbij ik ze gewoon korte vragen stelde en daar moesten ze dan kort over schrijven. En dat uiteindelijk presenteren in de vorm van beweging dan. En wat was zo'n vraag dan die je dan stelde? Moet ik even denken wat ook weer zo'n vraag was. Volgens mij hebben wij een vraag over wat een held is bijvoorbeeld. Want het ging inderdaad over zwarte helden. Mijn hoofdvraag was eigenlijk... moeten we zwarte helden noemen of niet? Of gewoon helden? Ja, precies. Dus dat heb ik ze zelf ook gesteld. En wat was het antwoord van de kinderen? Eigenlijk heel verschillend. Dus omdat wat ik ook wel begrijp is dat het natuurlijk ook wel... mensen ook wel zeggen van ja, maar als je dat verschil al maakt... door ze zwarte helden te noemen, ben je dan al niet bezig met polariseren. Terwijl het natuurlijk ook weer juist, en dat komt ook weer terug in de voorstelling... wij, of witte mensen en zwarte mensen, die hebben niet dezelfde geschiedenis. En soms is het nodig om het wel te benoemen. En soms is het ook zo of ik in ieder geval ben in een omgeving opgegroeid waar ik niet zoveel zwarte rolmodellen had. En dat heb ik wel gemist. Ja, want waar ben je opgegroeid? In Dordrecht. Mm-hmm. Wat in principe niet per se een heel witte stad is. Maar mijn wijk was dat wel. En mijn ouders ook, want ik ben geadopteerd. Dus mijn omgeving was altijd heel wit. In ieder geval de voorbeelden die ik had. En ik ging altijd dan maar op tv op zoek naar helden. Dus ik ging altijd heel erg kijken naar zwarte voetballers en zwarte mensen in films. En... Om daarmee te kunnen spiegelen? Ja, om daar een soort van mee te kunnen spiegelen van... Ja, het klinkt heel raar, maar hoe het is om zwart te zijn. Omdat je wel merkt dat het iets betekent. Dus ook al zeggen ze, ja, je hoort er gewoon helemaal bij. Ik hoor er ook wel bij, maar. Je stond toch in twee werelden of zo? Ja, en als je wit bent, hoeft dat dus niet gezegd te worden. Toch? Dan hoeft niet iemand tegen, ja, maar jij hoort er gewoon bij. Ja, dus, dat is toch anders. Ja, dus er is toch iets. Ja, en Danisha, ik ben ook wel benieuwd of jij dan dus een held had op die vraag van Marcos. Ik was er bij de kick-off niet bij, want ik had echt heel veel te doen die tijd. Dus, Je bent 12, dus ja, dan heb je gewoon een heel druk leven. Ja, ja, is gewoon zo. Ja, klopt maar. Dus ik heb niet echt een vraag over een held gehad. Ik heb wel in de groepsapp die we hadden, kwamen er opeens allemaal verhaaltjes en zo binnen. Ja. En toen ging ik me ook meer erin verdiepen van wat bedoelen ze nou? Want ik was helemaal verward en zo. Waar gaat het nou eigenlijk over? Dus ik ging ook echt zo naar de vrouw van Marcos episode van waar hebben ze nou over? Moet ik ook al schrijven? Maar toen uiteindelijk heeft ze niet gereageerd en heb ik gewoon maar wat geschreven. Oh ja. Dus, want ergens snapte ik, toen ik die verhaaltjes allemaal ging lezen, snapte ik het ergens echt heel goed. Maar aan de ene kant snapte ik ook niet wat precies de opdracht was. Dus had ik maar wat geschreven en dat was blijkbaar goed. Ja, en wat was je verhaal uiteindelijk dan? Nou, een zwarte held is een held. Een witte held is ook een held. Dus waarom moet je dan per se een witte held noemen... en een zwarte held noemen? Ja. Want eigenlijk zijn ze allebei hetzelfde. En aan de ene kant is dat, wordt dat heel erg benadrukt natuurlijk... van ja, zwarte held, dat is wel iets heel bijzonders. als bijvoorbeeld als we naar de geschiedenis kijken. Maar aan de ene kant is het eigenlijk precies hetzelfde als een witte held en een witte held als een zwarte held. Ja, precies. En dus het is eigenlijk wel heel goed dat we nu hier op die terminologie eigenlijk uitkomen. Want deze week hoor je elke week dus een reportage vanaf de Caribische eilanden. Vanavond is dat dan Aruba. En dat heeft een hele ingewikkelde geschiedenis die je niet in een paar minuten tussen neus en lippen door kunt vertellen. Onze verslaggever Meerte die wil weten wat de doorwerking is van dat ingewikkelde verleden. Zij ontmoet geschiedenisdocent Kenny Meijers op Aruba. Hij is niet de enige die ervan overtuigd is dat kleur dus op Aruba, net als in Nederland, een rol speelt in je dagelijks leven, met name als je zwart bent. En het woord zwart is daar ook een beladen woord. Het Caribisch eiland Aruba heeft een wat complex koloniaal verleden. De mensen op het eiland zien er dan ook anders uit dan op bijvoorbeeld Curaçao. Dat valt eigenlijk meteen op als je het vliegveld uitloopt. Als ik mensen op straat spreek, hebben ze er veel over te zeggen en zeker ook een mening over, maar eigenlijk wil niemand er iets over zeggen met een microfoon erbij. Openlijk praten over het slavernij en koloniaal verleden lijkt voor veel mensen op dit eiland Aruba taboe. Over het algemeen zijn de mensen lichter van kleur dan op Sint Eustatius, Sint Maarten, Saba, Bonaire en Curaçao. Met trots vertellen mensen dat Arubanen van de Indianen afstammen, van de oorspronkelijke bewoners, de Caiquetío. Met de keren Arubiano nota existe. Je hoort Kenny Meijers en hij wil in gesprek, graag zelfs. Hij is een trotse Arubaan en ook trots op het Papiaments. Daarom wil hij het interview vandaag ook graag in zijn moedertaal doen. In Janku nanta buscando, nanta illustrando. De Indiaan waar ze naar op zoek zijn, die ze illustreren, die bestaat in principe niet. Want de Arubaan is ontstaan dankzij alle mensen die naar Aruba zijn gekomen in de afgelopen eeuwen. Criollo, zeta un rubiano. De Arubaan is een criol. Een mix van alle etnische groepen die hier zijn gekomen, die van Aruba hun thuis hebben gemaakt. Hij heeft zijn agenda schoongeveegd om af te spreken. Hij vindt het belangrijk om hierover te praten. We moeten dit taboe doorbreken. Ik ben leraar. Het is mijn passie om de geschiedenis te vertellen, zodat mensen het heden snappen. Veel mensen begrijpen niet waarom Aruba is zoals het is. Dan word je niet kritisch. Dan word je een meeloper. Degenen die wel de geschiedenis begrijpen, worden geen meelopers. Hoe minder je weet, hoe sneller andere mensen jouw dingen kunnen wijsmaken. Ook in zijn eigen dorp is er meer onderwijs nodig over het koloniaal verleden. Kenny komt uit San Nicolas. Daar wonen opvallend veel zwarte mensen. Daarin is dit dorp anders dan de rest van Aruba. Kijk wat bonita die San Nicolas, dat edificio nang, no? Botahanya edificio nang mas di Caribe, mas chiquito. Wat zo mooi is aan San Nicolas, zijn de gebouwen. Je hebt mooie Caribische gebouwen. Het is wat kleiner, niet zo modern. Wel met mensen die nog op straat lopen. Je ziet mensen die hier op straat lopen elkaar begroeten. Je zult meer sociaal leven zien in San Nicolas. De mensen zijn hier wat bescheidener. Ze hebben het niet zo makkelijk. Maar ze zijn blij met wat ze hebben. San Nicolas heeft een bijnaam. Chocolate City, dat bedoel je, right? Het wordt ook wel Chocolate City genoemd door de rest van Aruba. Chocolate City, sì. Zet op sobra, majorie de immigranten aankwa bing patrana lago. Chocolate City, ja. Want de meeste migranten die hier zijn komen wonen, zijn voor de Lago-raffinaderij gekomen. Het waren zwarte mensen. Chocolate City heeft ook een negatieve bijklank. Nee, zegt Kenny. Turcoscuta chocolate, turcoscuta preto, tapami bonita. Alles wat chocola is, alles wat zwart is, is voor mij prachtig. Op Aruba is er iets gaande. Mensen houden er niet van te spreken over zwarte mensen. Je moet donker zeggen. Is dat een doorwerking van het kolonialisme? Non solamente di colonialismo, però també di. Dat is niet alleen een effect van kolonialisme, maar ook de beeldvorming die wij krijgen vanuit witte mensen. Je ziet overal dat er een schoonheidsideaal wordt gecreëerd. Het is de witte mens met blauwe ogen. Dat maakt dat zwarte mensen zichzelf zien als niet ideaal. Ik ben dus docent op een school en ik zeg het wel in de klas. Zowel de lichte als donkere scholieren kijken me aan en weten niet hoe ze daarop moeten reageren. Ja, wij zijn zwarte mensen. Daar is niks mis mee, niks negatief aan. Not in nada malo, not in nada negativo, que color preto. Maccabi als een klein onderzoek over die slavernijverleden, denk schoolmethodes, denk Caribe. Ik heb dus een onderzoekje gedaan naar de schoolmethodes op scholen in de Cariben. Ik moet zeggen, zowel op de benedenwindse eilanden als op de bovenwindse eilanden hebben we met hetzelfde probleem te maken. De koloniale geschiedenis wordt niet onderwezen zoals het moet. Er zijn geen schoolmethodes of docenten die met veel passie hierover kunnen doseren, zodat we onze toekomst ijzersterk gaan maken. Jammer genoeg is dit een enorm probleem. Is dit algo jammer genoeg? Een big issue. Niet alleen Nederland, maar ook Aruba en de andere eilanden hebben nog veel te doen, ziet hij. Meer onderzoek, meer onderwijs en meer bewustzijn. Dat is de enige manier om verder te komen. Niet alleen voor Aruba, maar voor de ontwikkeling van de identiteit van ons hele koninkrijk. Je hoort een reportage vanaf Aruba, een samenwerking met het Caribisch Netwerk. En we staan met de NPO Radio 1 bus van 5 dagen in Vlissingen. Ooit de slavenstad van Nederland. En we praten over het slavernijverleden in aanloop naar Kittikotti dit weekend. En dat is 150 jaar geleden dit jaar dat we slavernij hebben afgeschaft. Mijn gasten zijn theatermaker Marcos Valster da Costa Ferreira en de 12-jarige Danisha Ba. Marcos, geschiedenisdocent Kenny Meijers in die reportage pleit voor meer onderzoek en meer onderwijs. Zie je ook dat we er nog niet zijn? Ja, ja, zeker wel. Ja, ik merk ook, dus ja, juist ook door het spelen van deze voorstellingen en ook in de nagesprekken merk je dus dat het, aan de ene kant is het heel mooi natuurlijk dat mensen zeggen, ja, ik zie geen kleur of iedereen is voor mij hetzelfde. Dat is aan de ene kant natuurlijk heel mooi, maar aan de andere kant merk je ook dat het toch ergens ook wordt weggestopt dat er een verleden is en dat er gewoon iets is waar we het over moeten hebben met z'n allen. En dat we niet gelijk zijn. We hebben niet allemaal gelijke kansen. Ja. We staan hier dan al de hele week met de bus en dan kloppen mensen ook wel eens aan die dan hier wonen of hier op vakantie zijn en die zeggen, ja, slavernij, dat is allemaal zo heel lang geleden en moeten we dat allemaal nog... Ja, je moet al lachen eigenlijk als ik dat vertel. Waarom moet je lachen? Nou ja, toevallig, jij zit in die scène. Is er een scène ook in de voorstelling die daarover gaat. Want ik was eigenlijk zelf die scène aan het schrijven. Toen dacht ik, nou 150 jaar, dat is ongeveer anderhalf leven. Oh, dus als we anderhalf leven eerder waren geboren, dan hadden we dat meegemaakt. 2 levens eerder zaten we er middenin. Dat is gewoon mijn oma. Ja. Weet je wel? Dus dat is helemaal niet lang. Het is eigenlijk heel raar dat we... Het is eigenlijk heel recent. Ja, het is eigenlijk heel recent. Ja. Dat is eigenlijk zo. En Danisha, jij zit ook in die scène? Ja. Begrijp ik dat ook? Oh ja, ja, ja, ja. Want ik heb ook begrepen dat jij een stukje rapt uiteindelijk in de voorstelling. Dat klopt. Kan ja. je een klein stukje laten horen? Ja, ik kan een klein stukje laten horen. Oké. Je zou het niet geloven. Niet in je stoutste dromen. Ik wilde blond zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me, winnen je met zwart. En de wereld die is hard, ik wil minimaal een 8. Op je rapportkaart voor elk vak. Want je hebt een achterstand, kleine zwarte jongen, werk hard. Ik doe nu alles met die spirit. Dus eigenlijk een zijdespookschrijver van mijn lyrics. Wauw, nou, applaus. Wat goed, wat goed. En je hebt ook in de voorstelling een stukje dat het gaat over elkaar aanspreken, toch? Heb ik dat goed begrepen? Over of wat je dan dus zegt, zeg je dan zwart en wit ja, of niet klopt. En zo? En wat is jouw boodschap daarin? Nou ja, het is, je kan er heel veel over discussiëren, zeg maar. Maar ja, als ik het over een zwart persoon wil hebben, dan benadruk ik het niet, zeg maar, precies op zwart of donker. Maar dan zeg ik liever gewoon een kleurtje. Want zwart of wit, wat maakt het uit? Ja. En waarom een kleurtje? Dat is dan... Ja, dat is, je zegt eigenlijk niet wit, maar je zegt ook niet zwart. Je zegt gewoon een kleurtje. Ja, dus van zwart tot en met wit. Ja, en vooral ook, waarom moet je eigenlijk benoemen dat diegene zwart of wit is? Waarom zou je dat in een gesprek moeten benoemen? Ja. Marcos, zie je dan dat het thema heel erg leeft? Slavernij, maar ook die identiteit onder de jeugd? Ja, eigenlijk wel. Dus ik weet niet of ze er in de vrije tijd en in pauzes allemaal heel veel over praten. Maar ik speel ook veel voorstellingen als acteur. En ik heb ook een voorstelling, persoonlijke voorstelling die hierover gaat. En ik merk eigenlijk altijd wel dat het nagesprek in mijn voorstelling met scholen vaak best wel lang duurt. En ze stellen veel vragen, dus ze zijn best wel geïnteresseerd. Ze zijn wel geïnteresseerd meestal. En toch wel geraakt of beweegt iets als ze de voorstelling hebben gezien. Ja. Dus het leeft wel. En dat is ook het idee van deze voorstelling van Congo Square, toch? Ja, dat mensen daarna... Ja. Want daar is ook de ruimte voor? Of hoe moet ik dat zien? Stel, ik ga er naar de voorstelling toe. Dan beland je uiteindelijk bij de koffie. Eigenlijk is het... We hebben de voorstelling gespeeld. En daarna is de applaus. En daarna gaan we zitten op het podium. En dan gaan we met het publiek in gesprek over wat ze gezien hebben. Ja. En... ja, dat eigenlijk. En jullie hebben hem al 2 keer gespeeld? 2 keer, ja. Ja, en wat zijn dan de vragen uit het publiek? Wat de vragen zijn voor het publiek? Ja, wat komt eruit? Of de vragen aan ons? Ja. De vragen aan ons zijn vooral hoe het tot stand is gekomen. Waarom we dit hebben gemaakt, waarom zij hebben meegedaan. Ja. Maar wij zijn ook wel. Ik gooi ook altijd wel als voorzet. Dus ik doe ook altijd met het publiek de vraag: moeten we ze zwarte helden noemen of gewoon helden? Oh, die vraag gooi ik er ook altijd zelf in. Ja, en word je dan nog verrast door de reactie van het publiek? Of nou, niet? Kan ook het antwoord zijn door Marcos. Ja. Nee, ik zat even na te denken of er iets was waar ik nou echt door verrast ben. Nog niet eigenlijk. Nou, ja, misschien. Dat ik wel ook het idee heb dat het nog steeds wel weggeschoven wordt. Soms ook als niet heel erg een probleem. Of iedereen heeft gelijke kansen. Ja. En het zou mooi zijn als het zo is, maar ik geloof niet dat dat zo is. Dat het ook nu nog niet zo is. Ja, dat het nu nog niet zo is. Ja. Nee. Komend weekend, de viering van 150 jaar afschaffing van de Nederlandse slavenhandel. Welke rol speelt Kitty Kotti nu in jouw leven? Eigenlijk sta ik er nu elk jaar wel bij stil. Maar ik zeg nu elk jaar. Dus ik heb 3 jaar geleden voor het eerst een project gedaan ook. Voor Kitty Kotti. Dus het is wat recenter dat je er wat meer... Ja. Ja. En hoe ga je het vieren dan, komend weekend? Er is op het plein in Middelburg is een viering. En morgen heb ik een dialoogtafel. In Middelburg ook. Ja. Het Zeeuws Archief. Ja. Dus, En Danisha, ga jij nog daar aandacht aan besteden dit weekend? Of heb je andere plannen? Ja, ik heb wel andere plannen. Wat ga jij doen? Ja, met mijn hond spelen. Nou ja, dat is ook heel erg leuk. Ja, dat is ook leuk. Marcos Valsta, de Costa Ferreira en Danisha Bad, dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hina langs de Leiden omstreken. En morgen dan spreek ik Harry Overdam en Lette Corneel. Zij werken allebei als educatief medewerker bij het Maritiem Museum Zeeland, hier achter mij in Vlissingen. Ik praat met ze over wat er allemaal al is veranderd in de educatie. Over ons slavernijverleden en wat er nog wel meer nodig is in de toekomst en waar zij tegenaan lopen tijdens alle rondleidingen in het museum. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Ster. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je 30 minuten in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl.